राम। यह प्रवचन परम शब्द स्वामी जी श्री राम सुदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा विक्रम संवत 2052 अनुसार 13 जून 1995 को लगभग 4:04 गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबरा जरुण बिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। शेठ जी पत्र लिखते थे तो वे कहते थे एक बात बड़ी विचित्र कि मैं पत्र लिखाता हूँ तो सोचता हूँ इसका 10 वर्ष के 50 वर्ष के और 100 वर्ष के बाद इसका क्या असर पड़ेगा, 200 वर्ष के बाद इस पत्र का क्या असर पड़ेगा, ऐसे समझ में लिखाता हूँ पत्र किसी को लिखाता हूँ। ये संबत 1984 का पत्र है। तुम लोगों ने भजन ध्यान के वास्ते जिस तरह कोशिश करनी चाहिए, मतलब जिस प्रकार प्रयत्न करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, जिया करी जावे है नहीं, धीरे धीरे ऐसी करी जाती नहीं है। सो तुम लोगों को, तुम लोग क्या उड़ीक रहे हो, तुम लोग किसकी प्रतीक्षा कर रहे हो, जी की हमारी समझ में आवे नहीं। इस तरह गफलायत में, मतलब इस तरह असावधानी में, लापरवाही में मनुष्य जीवन को समय नष्ट करनो भारी भूल है। सोई तुम लोग यदि हम लोग ने कछु समझदार सामोस हो, यदि हम लोगों को समझदार मानते हो, समझते हो, हमारी बुद्धि तुम्हारी बुद्धि से श्रेष्ठ सामोच हो, यदि हमारी बुद्धि तुम्हारी बुद्धि से श्रेष्ठ समझते हो, हमारे विचारवान समझो छो, यदि हमको विचारवान पुरुष मानते हो, तथा तुम्हारे मना में यो विश्वास है कि हमारा हित चाहने वाला है, तो तुम्हारे उचित है भगवान पर पूर्ण विश्वास करके उठते बैठते चलते फिरते हर वक्त भगवान ने जिस तरह हो सके जिस तरह याद रखने की पूरी चेष्टा करो। चेष्टा करने से भगवान बहुत ज्यादा मदद देने के वास्ते तैयार हैं। आजकल पहले की माफिक साधारण आदमियों के वास्ते भगवान की ए नहीं छे, भगवान की कानून नहीं है वो, पहले जो कानून थी मतलब वो बदल गई है। यानी पहले भगवान भगत के साधन में थोड़ो बिघन सा कर उसकी परीक्षा लिया करते, जिको काम आजकल कर अच्छे नहीं, आजकल भगवान ऐसा काम नहीं करते हैं, उल्टी मदद कर अच्छे, उल्टी मदद करते हैं, चेतावनी देवच है, चेतावनी देते हैं, सगली बात थोड़ो साधन करने से ती आप ही समझ में आए न सकच है, आप हम साधन करें तो सब बातें समझ में आने जा आ सके। तुम लोगों ने विश्वास करके साधन में ही लग जानो चाहिए, और कोई विचार करने की जरूरत नहीं है। विचार करने वाला बुद्धिमान आदमी बहुत अच्छी तरह विचार कर इस बात को निश्चय कर गया छे, सोई इबे विचार में समय लगाने की जरूरत नहीं है। अब विचार करने के लिए समय लगाने की जरूरत नहीं है, काम करने की जरूरत है। बात सब तय हो उड़ी छे, सब बात निर्णय हुई हुई है। चिट्ठी लिखती वक्त फुरना होने से, चिट्ठी होने के कारण इतना समाचार लिखा गया है, ये भी भगवान की ही दया समझनी चाहिए। मेरा स्वभाव तो इस तरिया का समाचार लिखने का है नहीं, जिसको तुम जानो ही छो, चिट्ठी ठाई रखनी चाहिए या नकल रखनी चाहिए। नारायण, धर्म कर्म सब नष्ट हो जाए, धार्मिक बातें रहे नहीं, और गायों का खात्मा ही हो जाए, तो देश में पशुओं का नाश हो जाए, ऐसी बात चल रही है खत्म करने की। उसमें फिर हमारी है माता बहना, ये भी उसे शरीफ हो रही है, राज भी ऐसा ही हो रहा है, वायुमंडल ऐसा ही हो रहा है, बड़ी पतन की तरफ लोगों की वृत्ति जा रही है। तो ऐसे समय में अपने शास्त्रों का मुद्रण करना, प्रसार करना ये काम है। जो गीता प्रेस कर रही है ये बहुत सहायक है। इसी तरह के संत महात्मा, सज्जन, व्याख्यान दाता पैदा हो जाए, आप लोग सब ऐसे तैयार हो जाओ, तुम एक विद्वान हो, उद्योगी पुरुषार्थी हो, और धर्मात्मा हो, और त्यागी हो, शास्त्रों के और संतों के भावों को जानने वाले हो, ऐसे पुरुष अगर प्रचार करे तो बहुत शांति मिल सकती है। अशांति का बड़ा भारी वायुमंडल आ रहा है, तो ऐसे पुरुषों की जरूरत है। और ऐसे पुरुषों के लिए आप प्रतीक्षा मत करो कि ऐसे कोई आएंगे, हम ही ऐसे बने। एक एक भाई को, एक एक बहन को ऐसा बनना चाहिए। कोई पढ़ाई से लाभ इतना नहीं होता है जितना लाभ आचरणों के शुद्ध करने से होता है। अपने त्याग हो, वैराग्य हो, काम करने की चेष्टा हो, आज आलस्य और प्रमाद बहुत हो रहा है। हरेक आदमी अपने क्षेत्र में काम करना कम चाहता है, बड़ा भारी इससे नुकसान है, देश का बड़ा भारी पतन है। और फिर देश में ऐसा प्रचार किया जाता है कि ज्यादा देर काम मत करो, काम कम करो, ऐसा आरामी सामग्री ये तो ज्यादा करो और खर्चा ज्यादा करो और काम कम करो, दोनों तरह से देश का बड़ा भारी नुकसान है। काम ज्यादा करने से पैदा ज्यादा होगी, और काम कम करने से और खर्चा ज्यादा करने से दोनों रीति से बड़ा भारी पतन होगा। अपने अपने क्षेत्र में अपना अपना काम बड़ा तत्परता से करो। गीता ने कहा श्वे श्वे कर्मणि अभिरत संसिद्धि लभते धरा। बहनों माता का काम है वे स्वयं करें, भाइयों का काम है उत्साह पूर्व करें। पहले जमाने में ऐसी बात मैंने सुनी है कि जब ये पता लगता कि दुकान में आजकल कुछ घाटा है, पैदा कम है, तो सुन करके और वे रसोई में फर्क कर लेती, पूछते क्या बात है, दो तीन साग बनते थे अब एक साग दो साग बने, क्या बात है, कहते हमने सुना है कि पैदा कम है। तो खर्चा कम आदमी कर सकता है, पैदा ज्यादा पैदा करना हाथ की बात नहीं है। अब आजकल खर्चा ज्यादा करो, शो बढ़ाओ, तरतरी ऐसा भी बढ़ाओ, खर्चा तो करो ज्यादा और पैदा करो कम, क्यों काम कम करो, तो काम ज्यादा करे तो उसको दंड दिया जाता है। दोनों तरह से बड़ा भाई देश का पतन हो रहा है। और काम करने वाले काम करते समय कम करते हैं, घूसखोरी इतनी पैदा हो गई कि बिना घूसखोरी के कोई काम होता ही नहीं, फिर दे रहो पैसा लाओ, चौड़े मांगने लग गए बिल्कुल के पैसा लाओ तब काम होगा। ये देश का बड़ा भारी दुर्भाग्य है, बड़ी भारी मूर्खता का है, बड़ा भारी पतन का है, ऐसा हो रहा है। इस वास्ते आप लोगों से कहना है, आप लोग अगर तैयार हो सो हम घूसखोरी नहीं करेंगे, अपना अपना काम ठीक तरह से करेंगे, बहनों माताओं घरों में काम ठीक उत्साह से तत्परता से काम करें तो बड़ा भारी लाभ होगा। जैसे किसी समय ये आम ज्यादा आते हैं तो खुशी होती है, किसी समय आम कम आते हैं तो हरेक मन में आती है भी कि आम कम आए। ऐसे हमारे देश में त्यागी मनुष्य हुए हैं, शूरवीर हुए हैं, संत महात्मा हुए हैं, क्षतिया हुई है, संयम रखने वाले पुरुष हुए हैं, वो फसल आज कम आ गई। साधुओं में भी साधु कम हो गए, साधुता और ही कम हो गई। साधुओं का जो पालन करना चाहिए उस धर्म से विमुख हो रहे हैं। साधु और ब्राह्मण अपने धर्म का नहीं पालन करेंगे तो देश का बड़ा भारी पतन होगा, क्योंकि मार्ग दिखाने वाले यही है। हर एक बात ब्राह्मण को पूछो, महात्मा को भी चलो, संतों के पास चलो, और वे भी क्या हुआ आज, बस अब मकान बनाना, रुपया इकट्ठा करना, ऐसा भी करना, इसी में अपने लगे हुए हैं, तो इससे देश का बड़ा पतन है। तो संत महात्माओं को कृपा करनी चाहिए, गृहस्थ भाई बहनों को भी अपना अपना काम में तत्परता से लगना चाहिए, तब देश ठीक होगा, नहीं तो बड़ा भारी पतन होगा। खर्चा ज्यादा करो और पैदा कम करो, तीन बात है। तीन बात हमने गांव में बातें सुनी है, गांव वाली भाषा में कहते तिगरी आ गई, तिगरी तीन ग्रह आ गए, अन्न कम है, दर्द कम है, घास कम है। तो गायों के लिए घास मनुष्य हो जाएगी, अन्न दोनों के लिए जड़, इसकी तंगी आ जाती है। इस तरह से आज तिगरी आई हुई है, वस्तुओं की आवश्यकता तो ज्यादा पैदा कर दी और वस्तुएं महंगी हो गई, रुपया पैदा कम होता है। कितनी आफत है बताओ, छोटी छोटी बात के लिए बहुत खर्चा करना पड़े, यार पैदा कम थी। बहुत ज्यादा पैसे वालों को आज परवाह नहीं है, वे अपने मौज करते हैं, यू नहीं सोचते हैं कि अभी ये साधारण आदमी पर आफत आई है, ये आप पर भी आने वाली है, यू सोचते नहीं। पैसा है पास में तो अंधाधुंध खर्च भी कर ले रहे, ऐसे आराम करते हैं। अपने खर्चों से अधिक अपने पास पैसे होते हैं वो अपने नहीं है। नारद जी महाराज युधिष्ठिर के पास आए हैं, युधिष्ठिर ने धर्म पूछा है तो ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शूद्र इन चारों में धर्म बताए, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ और सन्यासियों का धर्म बताए, स्त्रियों का धर्म बताए, नौ तरह के धर्म, ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शूद्र ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी और स्त्रियां, ये नौ तरह के धर्म बताया। उसमें सन्यासी के धर्म की बड़ी महिमा गई कि ये त्यागी होते हैं और खुद लेते नहीं और देते बहुत है, संसार को उपकार करते हैं, ये बड़े ऊंचे दर्जे के होते हैं, ऐसे सन्यासी को महिमा गई। तो युधिष्ठिर ने पूछा कि महाराज गृहस्थ में रहता हुआ भी मनुष्य सन्यासियों के धर्म का पालन करे सन्यासी को गति को प्राप्त कर सकता है क्या? है तो गृहस्थ आश्रम में, परंतु त्यागी महात्माओं की गति को प्राप्त कर सकता है क्या? तो क्या हाँ जरूर कर सकता है। महाभारत में ऐसी बात आई है, बड़े बड़े यज्ञ दान तप तीर्थ करे, यज्ञों की बड़ी महिमा आई, लाखों करोड़ रुपया दिन में खर्च हो, ऐसे ऐसे यज्ञ करे उनका बड़ा पुण्य हो। तो युधिष्ठिर ने महाराज भीष्म जी से पूछा कि महाराज जिसके पास धन न हो वो ऐसा यज्ञ कैसे करे, उसको यज्ञ का फल मिलेगा क्या, कितने मिल सकता है? भीष्म जी ने बताया। तो नारद ने क्या बताया कि यावत व्रियेत जठरम तावत सत्वं हि देहिना अधिकं योभिमन्येत स्वस्तिरो दण्डमर्हति। जितने से अपना निर्वाह हो जाए, पेट भर जाए, मानो शरीर का निर्वाह, अन्न मिल जाए, कपड़ा मिल जाए और जगह मिल जाए रहने सोने की, और जल मिल जाए, अन्न मिल जाए। इतने में जो अपना संतोष करता है वो तो है उसका, वो भोजन कर लेता, अन्न है उसका, जल पिए जितना जल है, जितनी थोड़ से वो अपनी है, कपड़ा जितना पहले अपना है, अधिक को जो अपना मानता है, धन को संग्रह करके मानता है कि मेरा है, लाखों करोड़ रुपया संग्रह कर लेता है। तो नारद जी ने बड़ी कड़ी बात कही है, सस्ते न वो चोर है, चोर है, कहा अपने निर्वाह से अधिक संग्रह करके रखता है वो चोर है, अरे छोड़ा नहीं है, सस्ते न वो दंड मरती, उसे दंडा पड़ना चाहिए, दंडा पड़ेगा, अधिक अभिमान करता है। निर्वाह मात्र सब करो तो अपने पास अधिक हो तो कोई भी भूखा भिखारी आवे उसको दे दो, उसी की चीज समझ कर दे दो, प्यासा है तो उसी का जल समझ पड़ा दो, कपड़ा किसी पास नहीं है तो अपने पास कपड़ा है वो उसी का समझ उसको दे दो। ऐसा नहीं कि मैं दे रहा हूं कि तुमने अधिक संग्रह कर लिया वो घटा उनके पड़ा, तो उनका है ये तुम्हारे पास, अगर तुमने अपना खा पी लिया तो ये तुम्हारा नहीं है, जो आ रहे उसी का समझ उसको दे दो। यानी मैं पुण्य किया इसका फल मेरे में, फल किस बात का, बेईमानी छोड़ी है तुमने, क्या काम किया, क्या भूखे रहे हो, क्या नंगे रहे हो, तो वो उनका समझ उसको दे दो। तो ये बताया है भीष्म जी महाराज ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया है कि जिसके पास में ज्यादा धन नहीं है, यज्ञ दान का फल पड़ना चाहे तो उसको चाहिए उपवास करे, उपवास से कोई पुण्य हो जाएगा, क्यों जो धन खर्च करेगा तो पीछे कम होगा ना, लाखों रुपया लगाने से अपने पास कम होगा, अरे पास में है नहीं तो भोजन कम करो, उपवास करो, वही पुण्य हो जाएगा, क्यों कमी होगी ना वह निर्वाह में भी उसका भी ऐसा पुण्य हो जाएगा। मैंने देख क्या ये युक्ति बताई है विष्णु प्रधान उत्तर दिया, ये वो यज्ञ करने का फल हो जाएगा। ऐसे बहनों माताओं के लिए भी ऐसी बात है, कई घर वाले कहते घर में दो मत, दूसरे कुछ मत दो, आ जा तो मत दो, ऐसे घर वाला कहते हैं। तो ये है अन्नपूर्णा माँ, इसके पास रसोई रहती है, मेरा सासर ससुर देवर जेठ देरानी जेठानी नणंद जेठानी सभी रसोई भरती है तो उसमें भोजन करती है सब, तो सबको अन्न देने वाली अन्नपूर्णा माँ है, तो अन्नपूर्णा माँ को चाहिए देखो कोई भी घर पा जाए तो गृहस्थ का खास धर्म है उसको यथाशक्ति देना, अपनी शक्ति है उसके अनुसार से थोड़ा दे दो, परंतु दो जरूरी, तो देने में घर वाले मना कर दो क्या करें, तो फिर करना चाहिए कि अपने रोटी एक कम खाओ, एक फल कम खाएंगे, फल दे दे। घर वाले कह क्यों दिया, कैसा मैंने मेरी कमी नहीं दिया है, आपके सगा नहीं दिया है, आपके घर का नहीं दिया है, मैंने मेरा कम ले दिया है, तो ऐसे कम मत करो, तो फिर आप मना करो क्या करे बताओ, आपकी चीज है तो वो देना तो आप अधिकार दो तो ही, तो फिर देने लग जाते हैं, गृहस्थ का धर्म है तो अपनी चीज देना है, तो जैसे मैं भूखा देने से यज्ञ कर फल होता है, ऐसे अपने रोटी कम खाकर देना है, बहुत बड़ा भैया है ये, क्योंकि यज्ञ खर्चा करने से कमी आती है तो खाने में कमी कर दी तो फल कम कैसे होगा, वही फल हो जाएगा। इस तरह से सबकी सेवा करो, सुख पहुंचाओ और बड़ों को भी समझाओ, रसोई बनाती हो तो आप रोटी दे दो तो आपको दोष नहीं लगता, आपको पाप नहीं लगेगा, गृहस्थ का खास धर्म है, घर वाले मना करे तो बेसमझ है, समझते नहीं। ये चार आश्रम है, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानपर सन्यासी, इनका पालन कौन करता है, गृहस्थ, ये गृहस्थ आश्रम है, ये माँ बाप है, पैदा भी हम गृहस्थों से होते हैं, तो माँ बाप हुए गृहस्थ, और गृहस्थों से ही ब्रह्मचारी बनते हैं, गृहस्थों से ही वानप्रस्थ बनते हैं, और गृहस्थों से ही सन्यासी बनते हैं, त्यागी महात्मा संत, उनका पालन कौन गृहस्थ करता है, तो गृहस्थ पैदा करता है पालन करता है, तो माँ बाप हुआ ना, साधु संग मुकाशतम धन्यो गृहस्थाश्रम, गृहस्थाश्रम है सबका माँ बाप है, तो गृहस्थाश्रम में ऐसा चाहिए बहनों माताओं को, कोई भूखा हो तो रोटी दे दो, जैसे आपकी बहू ब्याह करके आ जाती है तो उनका सब अधिकार हो जाता है, उसका रोटी खाओ, कपड़ा पहनो, जल पियो, स्थान में रहो, उसका सब अधिकार हो जाता है। वो वहां जन्मी नहीं है, जन्मी और जगह, पर आगे सब अधिकार हो गया। तो उसका अधिकार ऐसे ही रसोई बने और कोई अतिथि आ जाए तो रसोई में उसका अधिकार हो जाता है। वो सदा आगे तो सदा रसोई को भोजन करो, सदा कपड़े पहनो, और वो तत्काल आया है तो तत्काल रोटी दे दो भाई। अतिथि यज्ञ भग्नाशय क्रियात प्रतिनिवृत्त थे, जिसका अतिथि भग्नाश हो जाए मानो उसको कुछ भी नहीं चला जाता है, सतस्मय दुष्कृतम तो आप पाप दे देता है और पुण्य दे जाता है, वो खाली नहीं जाता, अपने कर्तव्य का पालन करता है। भिक्षा के समय गृहस्थ चला गया, गांठ गिरे नहीं बांधते, जब देवे तब खाए, नारायण पीछे मरे मत भूखे रह जाए, तो वो उनका पांति का अन्न है, वो न दे करके भोजन कर लेता है तो एक चांद्रायण का व्रत करे तब शुद्ध होता है, इतना पाप लग जाता है। कोई साधु सन्यासी त्यागी जो पास में कुछ नहीं रखता और भिक्षा के लिए आवे और उसको न दिया जाए तो एक महीना चांद्रायण व्रत करे तब शुद्धि होती है, इतना दोष लगता है। अरे एक रोटी दे दो, एक फल का दे दो, इतने भाई बड़ा सस्ता काम है, तो कुछ न कुछ देना चाहिए। जबान का उत्तर ना दे, हाथ का उत्तर दो, इतना जरूर देव कोई आ जा तो। आपका गृहस्थ का धर्म है, गृहस्थ तो सबका पालन करेगा, ब्रह्मचारियों का, गृहस्थों का, सन्यासियों का, वानप्रस्थों का, सबका पालन तो गृहस्थ ही करता है, चारों का ही। गृहस्थों का भी गृहस्थ पालन करते हैं, ब्रह्मचारियों का गृहस्थ पालन करते हैं, वानप्रस्थों का भी गृहस्थ पालन करते हैं, सन्यासियों का गृहस्थ पालन करते हैं, आप नहीं करो तो कौन करेगा। हमारी बात बहुत बार याद आती है, बर्दी से सत्संग हो रहा था, एक साधु बाबा आए, महाराज आप सुनो, सुनाओ तो सुनाना, सुनो भाई हमारी बात सुनो, देखो तुम हमारे माँ बाप हो, ये माँ है ये बाप है, तुम हमारे माँ बाप हो, इस बात से बात आपको सुना है, बाल किसको गए, माँ बाप को ही गए, तो तुम हमारे माँ बाप हो और तुम हमारे बेटा बेटी हो, ये बेटा और ये बेटी, बेटा बेटी भी तुम ही हो। बड़ी आश्चर्य बात है, माँ बाप भी तुम हो और बेटा बेटी भी तुम हो। महाराज ये बात कैसे है कि माँ बाप तो इस बार तुम्हारे संग पैदा हुए और तुम्हारे संग पलते हैं, तो माँ बाप पैदा करते हैं, माँ बाप पालते हैं, इस बार तुम माँ बाप हुए और हम बूढ़े बूढ़े हो जाए, रोगी हो जाए, कुछ दिन ना हो तो हमारी सेवा कौन करे, सेवा बेटा बेटी करे और कौन करे, बूढ़े आदमी सेवा तो बेटा बेटी करे, इस बार बेटा बेटी भी तुम ही हो हमारे, सेवा तुम भी करो, तो सब सब भाई बहन बेटा बेटी भी यही है, माँ बाप भी यही है। बड़ी विशुद्ध बात लगी, बाबा कैसे बोले, माँ बाप भी तुम हो और बेटा बेटी भी तुम ही हो हमारे, तो और बेटा हमारे कहाँ से आएगा, तो भोजन दे देना है, तुम बेटी हो तो माँ बाप की सेवा करो भाई, बूढ़े माई थे बूढ़े माई तो सेवा करो, तो बेटा बेटी भी तुम ही हो, तो गृहस्थ के ऊपर इसकी जिम्मेवारी है। इस तरह से अपने धर्म का पालन करो तो गीता कहती है हेता प्रवृत्तिर भूतानाम येन सर्वमिदं ततम, जिससे संसार पैदा हुआ, जिससे संसार व्याप्त है, स्वकर्मणात्म से अपने कर्मों को लगा पूजन करके सिद्धि बिंदती मानव परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, कितनी सुगम भाव है। भाव यही चाहिए कि भी घर में हम बैठे हैं, घर में जितनी संपत्ति है उसमें केवल अपने निर्वाह के लिए रोटी कपड़ा ले लिया, वो तो है अपना और दूसरा अपना नहीं है। अब किसका है, कोई भूखा आ जाए तो कहते रोटी दे दो, उसी की समझ दे दो उसको, आप फल चाहे पुण्य हो जाए, पुण्य किस बात का, आप साथ लाएगा नहीं, साथ ले जाओगे नहीं, आपका यही मिला है तो आया है, लेने वाला आ गया तो उनको मालिक है, ये उस रोटी का मालिक है, इस वास्ते उसको दे दो। आपने ध्यान दिया कि नहीं, हम देते हैं, हम कहाँ देते हैं, हम तो खा लेते हैं, पी लेते हैं, पहन लेते हैं, आराम से रहते हैं, तो आपके पांति का तो आपने काम में ले लिया, अब दूसरा है वो किसकी पांति का, किसका क्या पता, जब मांगने वाला आ जाए तो समझो ओ इनकी रोटी, अब रोटी इनकी है, ये कपड़ा इनका है। रात्रि में कोई ठहरा तो बाहर चबूतरी पर ठहरा दो, बाहर चबूतरी रखिए, बाहर साली होती है, इसमें बाहर ठहरा दो, क्योंकि अब अज्ञात है कौन है कैसा क्या पता, इस बात को ठहरा दो। रात रात वो भी आप रात दिन हरदम रहते हो, एक रात वो सुबह कर दो आया आती थी ठहर जाओ अन्न जल दे दो, अपने धुनी पानी से अथरी श्रद्धा सारू अन्न जल दे दिया पानी अन्न दे दिया और रात्रि विश्राम दे दिया। अब सब लोग अपना घर साथ में लिए थोड़ी घूमते हैं, बड़े बड़े राजा महाराजा सेठ वे भी दूसरों का आश्रय लेते हैं। आपके तो हम दूसरों को लेते नहीं, तो सड़क पर चलते हो तो सड़क आपने जमाई है क्या? किसी वृक्ष नीचे खड़े तो वृक्ष आपने लगाया है, कहीं सरोवर में जल पीते हो तो वो सरोवर आपने खुदाया है, किसी कुएं से जल पीते हो तो कुआ आपने खुदाया गया। बिना लिए राजा महाराजा का बड़े धनी का काम भी चलता नहीं, सहायता लेनी ही पड़ती है। आप बताओ क्या करेंगे? प्यास लगी कुएं से पानी नहीं पियोगे? तो क्या है कि हरे को पिलाओ, हरे को दियो, अपने पास है, आपने जितना पा लिया इसके बाद है वो तो सब दूसरों का ही है। ऐसे उदारता पूर्वक सब देव, ये हमारे देश की असली चाल थी। विदेशी लोग तो बड़ा आश्चर्य करते हैं, हम वहां पर बिना से टीवी पर रहते हैं, एक अंग्रेज आया उसने देखा तो ये भागीरथ जी का सदाभक्त बसा, उस बस में आ जाओ हरे गा जाओ भोजन करो, कोई पैसा दे दे कोई ना दे दे कोई चला जाओ। यहाँ पर भी भाषा है भोजन करो दे दो तो ले जाएगा ले जाओ। वो आयोजन बड़ा असर पड़ा उसका, विदेशों में ऐसी चीज मिलती नहीं, बड़ा आश्चर्य गया। कितनी विचित्र बात है, कोई आज वो जिम जाओ भोजन कर जाओ, ये हमारे देश की चाल है ऐसी। अतिथि सत्कार, कोई आ जाए अतिथि क्या जिसकी तिथि नहीं, कौन सी तिथि कौन आएगा पता है वो अतिथि है, तिथि है ही नहीं आने की, कोई भगत नहीं सुबह आएगा शाम आएगा रात में आएगा दिन में आएगा तो आ जाए तो उसको आनंद देना। कितनी पवित्र अपनी चीज है यार, वो भोजन कर रहा है वो यज्ञ शेष है, दूसरों को देकर जो भोजन पड़ा है वो यज्ञ शिष्टा सुना संतो मुचिंते सर्वकल्प से ही यज्ञ शिष्टा अमृत बुझो जानती ब्रह्म सनातनम, उसको देवे यज्ञ शेष और पहले खावे वो यज्ञ शेष नहीं है। भुंजते ते पदम पाप वेर भसंती आत्म कारणात, अपने लिए पगार खाते हैं वे पापी पाप का ही भक्षण करते हैं। पगार अपने सबके लिए, सबको भोजन करा दो तो फिर बचा होगा खाओ, सबको भोजन करा दो तो फिर बचा होगा खाओ, तो जहर की तरह होता है और बचा हुआ अमृत की तरह होता है। कितनी विचित्र बात है, आलू बनाया खीर बनाई साग बनाया रोटी बनाई तरह तरह चीजें बनाई करेंगे, खीर भी मलाई मलाई ने ले ली, साग भी ऊपर घी वाला के साग इकट्ठा कर लिया, अच्छी अच्छी चीजें ले ली, पीछे खाएंगे सब लोग सीमाने के बाद में बड़ा भारी कपट है, पाप कर रहे पुण्य करते हो पाप कर रहे हैं, कहते हैं नाम के पीछे खाएंगे अरे खाओ सबसे पहले तो ये पाप है। ऐसा नहीं, सब उदारता से शुरू कर दो, अब बच्चा खुचा रह जाए साग भी पीछे रह जाए खिचड़ी भी खोचल रह जाए जड़ी हुई दाल में रह जाए कांकरा नीचे तो भाई वो भी मिले भाई अपने पीछे बचा हुआ वो अमृत भोजन होता है। हमारे बहनों माताओं में ऐसी रीति थी, युधिष्ठिर के पास एक दिन दुर्वासा आए तो क्या दुर्योधन ने दुर्वासा ऋषि का बड़ा सत्कार किया। ये चालाकी होती है ना वो धर्म नहीं होता है, दुर्योधन ने दुर्वासा को खुश कर दिया, 10,000 शिष्य चलता फिरता विश्वविद्यालय। तो दुर्वासा जब आ गए तो मैं सुबह भोजन बनाया और शाम तक शाम को भोजन बनाया सुबह तक, कभी आ जाओ हमें भोजन हम करो ताजा भोजन अभी करो, तो कभी रात में कभी दिन में कभी आधी रात को आ जाए तो हमारा भोजन करो। दुर्वासा खुश हो गए, दुर्वासा खुश नहीं हुए, गुस्से ही गुस्सा किया, क्रोध ही क्रोध किया तो राजी हो गए। बोलो दुर्योधन क्या करे कि महाराज ऐसी कृपा करो हमारे भाई रहते हैं जंगल में युधिष्ठिर महाराज हमारे भाई है, जैसे आप हमारे अतिथि बनते हो ऐसे आप द्रौपदी भोजन कर रहे उसके बाद बदान ये वरदान दो, समझेंगे काम ठीक हो जाएगा। ये महाराज जिस जंगल में गए तो कई ब्राह्मण साथ में, सैकड़ों हजारों ब्राह्मण, वो कहते महाराज मेरे पास कुछ नहीं है, मृग सारा पकड़ कर गए महाराज, कपड़ा नहीं पूरा, कपड़ा गहरा गया, सब हार गए, कहते हम तुम्हारे साथ रहेंगे। अरे महाराज कैसे करो, 80,000 भोजन करते थे ब्राह्मण रोजाना, यदि से महाराज 80,000 तो कहां पर रहोगे, तुम्हारे वो नहीं कहेंगे हम परम पुरुष खा लेंगे जंगल में रहेंगे। तो युधिष्ठिर महाराज को बड़ी मुश्किल हो गई, तो धोम ऋषि थे कुल गुरु, उनसे पूछा तो उन्होंने एक सूर्य का स्तोत्र बताया, उस सूर्य का स्तोत्र पढ़ो, तो सूर्य प्रकट हुआ, कहते महाराज भोजन का प्रबंध, तो उन्होंने एक बटलोई दे दी, एक स्थाली कहते उसको, और बटलोई दे दी, इसमें जो तुम बढ़ा दो, पीछे पीछे कौन भोजन करता है, पीछे पीछे द्रौपदी करती है, तो द्रौपदी भोजन नहीं करेगी तब तुम हजारों को लाखों को करोड़ को जिमा दो, अक्षय पात्र है, भोजन करा दे जाओ, द्रौपदी भोजन कर देगी फिर उस दिन कुछ नहीं मिलेगा, दूसरे दिन बनेगा तो होगा। तो दुर्योधन था पता, उसने कहा कि महाराज द्रौपदी भोजन कर ले उसके बाद आप पधारो, जब मैं भोजन नहीं कराएंगे साप देगा अपना काम पड़ जाएगा ठीक कर। तो ऐसे दुर्वासा ने किया, दुर्वासा गए देखा कि अब तो बस सबने भोजन कर लिया है, आराम कर रहे हैं, द्रौपदी ने भी भोजन कर लिया है, ऐसी दृष्टि सकते करके जाएगा युधिष्ठिर आज तुम्हारे यहाँ भोजन करेगा, हम संध्या करते जाते हैं सरोवर पर, मध्यान्ह की संध्या होती है 10-11 बजे संध्या, एक तो संध्या सूर्योदय से पहले, एक पहले सूर्य अस्त से पहले, वो तारों में रहते हुए या सूर्य के रहते हुए, और मध्यान्ह संध्या हम करेंगे अभी 10-11 बजे, इसके बाद भोजन करेंगे, तो हम संध्या करने को जाते हैं, भोजन तैयार करो, यहाँ हमारे आते गए। फिर पूछा रोगी कह मैंने तो भोजन कर दिया, तो 10,000 शीर्ष काम करा गए तो बड़ी मुश्किल हुई, तो चिंता हुई, द्रौपदी ने भगवान को याद किया, जैसे बच्चे के कोई आफत आवे तो माँ को याद कर, माँ माँ माँ करते और क्या करे जरा, ऐसे भगवान को याद किया, भगवान ने माँ को याद किया, भगवान आए बोलो कह महाराज द्रौपदी ला भोजन ला मैं भूख आया हूँ, महाराज भोजन ने कि मेरे साथ आशी दिलगी नहीं करनी चाहिए, मैं बहुत दूर से आया हूँ, भूखा हूँ, थका हुआ हूँ, कुछ खाने को दे, महाराज खाने को होता तो आपको तकलीफ क्यों देती, खाने को कुछ नहीं है, कि नहीं ऐसे नहीं मेरे साथ मस्करी करती है, मेरी दिल करती है मेरे साथ में, मैं भूखा हूँ, क्षुद्र समाज लोगों में एक तो भूखा हो रही है, मैं परिश्रम है दूर से आया हूँ, थका हुआ हूँ, भूख लगी हुई, तो महाराज क्या करूँगा, वो बटोला बटमिला वो दूर थोड़ा उसे काने लगे हुए पत्ता था, तो ये जो शाकर पत्ता रह गया, थोड़ा काना रह गया, वो दे पड़ेगा भोजन किया, और सब अब लाओ ऋषि बुला लाओ अब भोजन करो, नकुल गए जार महाराज, वे प्रात क्या गाड़ी ने भोजन किया, वे जल में खड़े रहते और संध्या करते थे, तो संध्या करते अघमर्षण मंत्र होता है उसको लेकर नाक लगाते जल नाक, तो ये अंग्रेजी कुछ भर गए यहाँ तक, अब ये बड़ा मुश्किल हो गया, अरे क्या हुआ क्या क्या महाराज ऐसा नहीं हो जाता है, यहाँ तक भरे हुए थे, तो बाबू यार मेरे काम पड़ा है अम्बरीश से, अम्बरीश भगवान का भक्त था, ये भी भगवान के भक्त है, अब कह दो खाओ क्या खाएंगे, ये ग्रास नहीं ले सकते हम तो, फिर भागे वहां से सब संध्या कर सहदेव सागर गया महाराज, वे कहा घाटिया बोले कि वे तो संध्या करते थे निकल गए भाग गए चले गए, पाचे हमारे भाग तो कोई वजह नहीं आवे से पर बुला लेना। युधिष्ठिर भीमसेन अर्जुन इनके मन में ये बात नहीं आई कि खाने को तो कुछ है ही नहीं, तो बुला लो ऋषियों को, अरे गांव तरह बाबा खिलाओगे क्या, परंतु जब भगवान बुला दे तो निशंक है, कि आवे बुलाओ कोई खिला जाए अपनी क्या चिंता है। इतना विश्वास भगवान पर भाग्य सभी तो इस तरह से सबसे बाद सबके बाद भोजन करती है द्रौपदी। तो द्रौपदी भोजन कर ले फिर उसने नहीं है, अगर द्रौपदी भोजन नहीं करे तो जी बहु तो घर की मालकिन होती थी सबके बाद भोजन करती थी। ऐसे घरों में हमने बूढ़ी बूढ़ी माताओं को देखा है सब भोजन कर ले तब बच्चा खुचा जो होता है माता खा लेती है। एक बूढ़ा माजी था वो कहते थे कि तुम्हारी कोथली है नीचे जगह तो मुलमल रही मारे है तो पिछोड़ी कोथली है जैसे खा ले सब बच जाता है। बड़ा शुरू भी था हरिप्रसाद जी की माँ बड़ा प्रसूर भी है मेरा बहुत सुन। तो एक दिन किसी के क्या सुना वो तो आज ही मन में कह दी हमारे मित्र थे हरिप्रसाद जी न परसर के ब्राह्मण उनकी माजी आज बड़ा सूर भी उनकी माजी की कथा है। तो वो क्या करते कि सब भोजन करने के बाद बचा खुचा टुकड़ा बचा वो पाले थे वो कहते तुम्हारे तो कोथली है भीतर में मुलमुल की हमारे है दोपटे की पिछोड़ी की जो पचा सभी ऐसा मजबूत था उसका बाद में भोजन करता। उनकी ऐसी विचित्र कथा सुनी मैंने मेरे पर इतना स्नेह रखते बेटे पर रहते जैसे कि हरिप्रसाद की मित्रता रही ना तो जैसे हरिप्रसाद को देखती ऐसे मेरे को देखती भिक्षा को गया जो घी ला के दे दिया माँ जी को भिक्षा देव जो सबने घी देव हो गया हूँ सबने क्यों देव हो गए तुम आप विषमता क्यों करो जो भिक्षा आवे घी दे सबको दे अरे नहीं तो मेरे को क्यों दो एक गंतु फड़ो गट गंत गंत तेरे पटो फड़ो बोलो रात्रि का समय था शीतकाल में खड़ा हो व्याख्यान देने लगा बना भूगर पति बोलती स्वामी जी कपड़ा दे दो सिर पर कपड़ा दे एक दिन बारे में सोता आज साढ़ ही चोर आ गया चोरों ने देखे अम्मा जी ने देख लिया अब हरिप्रसाद या अरे नारायणिया उठ रहे और नारायणिया और कोई कोई हेला मारे चोरों देखे बहुत आदमी आते तो अरे उठ रहे उठ रहे उठ रहे सुध भाई उठ तू उठ रहे नारायण उठ रहे अरे हरिप्रसाद या सुठ रहे नारायणिया उठ दो चार पांच नाम लिए तू ही करता भाई सब पीछे करता मरी ऐसी ऐसी कथा है कई एक आदमी था वो लाठी में खड़ो काटता काम करता इन लोगों बोले हरिप्रसाद पिता रे साथ में लड़ाई लड़ाई गई जो पिता ने मारने लगा महाराज मर गए मैंने रांड बनावा रे रांड बनावा गया लाल धीमा था तुर्री छूटी खून मैंने रांड बनाया गांव में अवसर हो तो अवसर में थाली ले जाया करे थाली लोटा ले जाए और भोजन कर आ जाए। तो हरिप्रसाद जी गया जो कि भोजन गयो और मारी माँ से थाली पर उठ दो थारी माँ तो भोजन कर गई हस्बैंड रोने दे दिया अच्छा बड़ा छोटा जो मैंने की माँ वो तिरस्कार किया जो माँ ने कहा अच्छा क्या भोजन कर गई हूँ क्या होगा हाँ पंचों के थारी माँ तो भोजन कर गई अब जार बैठा माँ जी ला भोजन पुरुष गए तुमको भोजन कर गई ला पुरुष अब पुरुष तो गया तो खाती गई अरे अब बामी मर्जी ही करेंगे देखो भोजन कर गई ला पुरुष ला माफी मांगी और माता जी माफी करो ऐसा यानी तुष्ट प्रेम हो महाराज बीकानेर में किसी ने कह दिया कि स्वामी जी तो मर गया सुनी जो 10 लाख माँ जी ने 10 लाख एकदम कि स्वामी जी मर गया वो बेटे से पत्र मांगे मामूल नहीं मानता था ये तो प्यार करता था ये तो दुखों लगे भीतर में माता होती है ऐसी जो सबके बाद भोजन करे जैसा घुसा खुशा जो कुछ पा लिया अपना। कभी कभी मेरे मन में आती है वो अपने छिलका है भोजन है कोरवा है बचा हुआ टुकड़ा है गायों को देवे तो वो जूठन कैसे देवे। तो मन में आती है गाय माँ है वो खा लेती सब छोटा छोटा छोटा छोटी है कोई बात नहीं माँ माँ का स्वभाव है। तो इस तरह से माँ का स्वभाव होता है छोटा छोटा खा खूले पर सब माँ पाले अपना। तो ये हमारी संस्कृति देश भी इसको भूलने से गलती हो रही है। स्वधर्म की सापेक्षा ने देखो अपने धर्म को देखो अपने धर्म का पालन करो। आप जितने भाई बहन बैठे हैं अपने धर्म का अच्छा प्रचार करो कितना काम हो जाए कितनी ठीक हो जाए सब अच्छा अच्छा काम करो। वो सूरवीरता रखो मन में हार मत लाओ सब काम ठीक हो जाए। तो देश की ऐसी अवस्था है हिंदुत्व की रक्षा भी बड़ी कठिनता हो रही है। वर्णाश्रम नहीं मानते किसी के साथ ब्याह कर लो कोई करो सबके घरों में खाओ महान अत्याचार हो रहा है जबरदस्ती कर रहे हैं चाहे पाप कर रहे हैं नसबंदी करो मेरे को ऑपरेशन करो क्या क्या करो राम राम राम राम राम राम बहुत बहुत गुस्सा है। आप बहनों माताओं काम करो। जोधपुर में काम पड़ा सत्संग हो रहा था तो महाराज गणेश जी की सवारी निकाली जो कलेक्टर ने कर दिया बंद करो बंद कर दी। मेरे पास एक पुर्जा दिया कि कलेक्टर कहता है कि ये गणेश जी की सवारी निकल जाएगी तो हरेक वर्ष में निकलेगी तो इस बात को बंद करो और बंद करा दिया सब। मेरे पास पुर्जा आया मैंने सभा में कहा अरे तुम्हारा निकला हर एक वर्ष में अगर गणेश जी की पूजा में सवारी निकले तुम्हारे हानि क्या ऐसा कहा। और भाई ऐसे वापस नहीं रखना मेरे जोश आ गया ऐसे कलेक्टर को निकाल देना चाहिए यहाँ से अपने गांव से घर शहर से निकाल दो करो इसमें सब भबक भबक गए फिर सब जुलूस निकला चलो कलेक्टर के ऊपर पीछे गई माई यहाँ पे बैठी थे गाड़ी कहता था पीछे जाकर के कांच तोड़ दिया अलमारी तोड़ दी मेज तोड़ दिया। स्त्रियों क्या करे बताओ स्त्रियों की फौज तो हिस्से रहती थी ना अब स्त्रियों को करे क्या सीधा हो गया कदो कि भाई तुम मेरे आज करो तो तुम क्या चाहते हो तो मेहनसी महाराज करे हमें मेहनसी महाराज ये जाकर कहो कि हमारे सवारी निकलेगी एक प्रबंध कर सवारी निकले अच्छा सवारी निकाल छोड़ो महाराज बंद हो गया जोधपुर सब बंद हो गया बाजार बंद हो गया। बड़ी आश्चर्य आया ऐसे कैसे हो गया। और गणेश जी महाराज की कृपा ये तो कोई आप मैं समझते हो मेरे को कि मैं कह दूं हो जाए मैंने कहा ही नहीं कि कर हाँ करो मुझे बात ऐसे। तो ये बहनों माता चेत कर दू चंडी है चंडी काढ़ी खाई जाए सबको रक्त बीज था राक्षस रक्त बीज जैसा था कि खून पड़ जाए वहीं रक्ष पैदा हो जाए खून पड़ जाए रक्ष पैदा हो जाए। तो काली देली गई जो चाट गई सब ने मार दिया खून सब चाट लिया और नीचे पड़े तो राक्षस ऐसे देवी है ये तैयार हो जाए तो काम ठीक करे सूरवीरता करे तो बड़ा हमारा देश बच जाए सामने कोई ठहर नहीं सकता। जहां कहीं हुआ है तो देवियों ने जितना काम किया है ना ऐसा भगवान ने नहीं किया। भगवान ने खुद ने कहा सीता जी ने कहा है हनुमान जी से बेटा ये काम सब मेरा है ये संसार नाश करना राम जी तो साक्षी होते हैं कुछ नहीं मैं करती हूँ सब मेरा नाश मैं करती हूँ सब काम मैं करती हूँ सीता जी के दिन मेरा काम है। तो ये शक्ति का काम है मेरा काम तो शक्ति करती है ताकत नहीं क्या करोगे आप में ताकत नहीं हो तो काम कर दोगे तो शक्ति काम करती है शक्ति है ये ऊर्जा सूर्य अब गांव में सब जगह घरों में वे हरिपादी माधुरी वहां पर आई गई ऑपरेशन करने वाली आई अरे ठंडा आई अरे लाठी पीछे बता दी उनको अच्छा ये ऑपरेशन करा ये करा जाओ यहां से डॉक्टर तो ऐसी सूरवीरता अरे काम सूद वीरता से होता है। अरे यह चंडी चेत जाना तो पुरुष इतनी काम कर जिंदगी करती है सब काम कर। ये अमला कहलाती है बहुत तेज है, मातृशक्ति है महाराज। अब मातृशक्ति का नाश करे बेचारी, गर्भ में कोई बच्ची आवे उस घर को जा दो। मातृशक्ति है तुम मत समझो उसको बच्ची है, अरे माँ है माँ। ये स्त्री पुरुष दोनों जन्मे गए, इससे जन्मने वाली माँ है, मातृशक्ति है, उसका नाश करो तुम, अपमान करो, बड़े भारी पाप की बात है मातृशक्ति। इस वास्ते स्त्रियों की रक्षा करो, बच्चियों की रक्षा करो। कहते ब्याह करना पड़ता है तो आप और हम कैसे पैदा होते, हमारी माँ का ब्याह नहीं होता हम पैदा हो जाते। बोलो तुम पैदा हो जाते, कौन हो जाता? पुरुष कोई है शक्ति किसी में, किसी बहन में? माँ भी नहीं पैदा हो गए? माँ को पैदा नहीं होने देना बड़ी भारी हत्या, बड़ा भारी पाप है, बड़ा अन्याय है, अत्याचार है। नहीं, हमारी माता पूजनीय होती है, सबसे श्रेष्ठ माता का दर्जा है। मात्रा समम नास्ति शरीर पोषणम, शरीर के लिए माँ का समान कोई नहीं, सबसे मातृदेव गौ पितृदेव। पहले सीताराम राधे श्याम गौरी शंकर माँ का नाम लेते, पहले माँ का नाम पहले आता है, पिता का नाम दो नंबर में आता है। सौ गुणा दी दस गुणा दी माँ, माँ पूजनीय होती है माँ। तो ये हमारे देश की रीति है मतलब। तो ये अब ठीक काम करो तो बहुत बढ़िया है, लोगों ने मा जो ऑपरेशन करे ये करना है, ऊंधा प्रचार करती है, ऊंधा मैं करा तू करा ऑपरेशन करा तू कर, ये प्रचार करती है, ऊंधा प्रचार करती है, जैसे हिंदुत्व नष्ट हो जाए, समाज नष्ट हो जाए, ऐसा काम करे। ऐसा काम कभी मत करो, पाप का उत्साहित करो सबको, सूर्य पीड़ता लाओ मन में। रावण रह गया सीता जी को, रावण वश भरती नर नारी स्त्री पुरुष सब बस थे रावण के, उस रावण के सामने अरे निलज्ज लाज नहीं तो ही, रावण के सामने एक सीता जी के साथ कोई नहीं, कोई साथ सहायता करने वाला नहीं। सुने घर आने से मोई मैंने सुने घर में लाया अधम, अरे अधम निलज्ज, अरे निलज्ज लाज नहीं, तेरे शर्म नहीं आ रही तेरे, वो तलवार ले गया उनको देर करे कर क्या रहे। सीता जी कहते चला जल्दी से, भगवान के वियोग का दुख मिट जाए, मर जाऊं तो ठीक हो जाए। सूरवीर क्यों नहीं कर सकता इतना रावण प्रताप, ये सत है ना इनमें, अपने सत्य और धर्म का पालन, इसकी बड़ी भारी शक्ति है, ताकत है इनमें। सूर्य को बंद कर दिया से, ऐसे भाई लोग भी सूरवीर काम करते हैं। ये हमारे देश की बिल्कुल विभूति है, जितने सूरवीर अपने देश में हुए हैं, जितनी सत्या देश में हुई है, जितने अच्छे अच्छे महात्मा संत बड़े देश में हुए और देश में नहीं मिलेगा, हमारे देश में ऐसे हुए। वो देश है आपका, आप किसकी संतान हो? उन ऋषियों की संतान हो आप, जो सूर्यवीरता आप में चाहिए हरेक काम में। अपना अपना अपना स्वरूप संभालो, आप कौन हो ये याद रखो। मनुष्य शरीर और भारतवर्ष में आपका जन्म है, ये तो देश प्रभुत मन भी लिखते है। धर्म का निर्णय कैसे करें? इस देश में पैदा हुए से धर्म शिव सब देशों वाले पृथ्व्याम सर्व मानवा, पृथ्वी मंडल पर सब मनुष्य, ये सब देश इस देश में पैदा हुए से धर्म शिव को अपना अपना, कितनी विचित्र बात है। ये तो देश प्रभुत सकाशा अग्र धर्म ब्राह्मण से स्वम स्वम चरित्रम श्रीकृतन पृथ्व्याम सर्व मानव गोभीर विप्रेष से वेदे से सती भी सत्यवादी भी अलुप्ते दानशील सप्तवीर धार्यते वही विप्रेष से वेद वेदों से सती भी सत्यवादी भी अलुप्ते दानशील सप्तवीर धार्यते वही। यह पृथ्वी समुद्र पर टिकी हुई है वेदों के कारण से, ब्राह्मणों के कारण से, सती माताओं के कारण से, सत्य बोलने वालों के कारण से, और लोभ रहित त्यागी संतोष के कारण से, और दानशील जन दूसरे को देने अब दो उपाय दानशील दे दे सतवीर धारिये थे मई। ये हो जाए पृथ्वी धारण हो जाए, पृथ्वी सब धर्म पर नहीं। भरत जी ने कहा कि मेरे को राजा बना दो तो रसा रसा ले जाए ये तब ही ये रसा रसा मिल जाए पता में चली जाएगी। राम जी कहते भरत भूमि रे राउरी राखी तुम्हारी रेखी पृथ्वी है जब ठीक प्रदय हो जाए। ऐसे बड़े त्यागी संत महात्माओं से पृथ्वी सुशोभित है ऐसी बात है। तो सती भी सत्यों ने बना सती माता है श्रेष्ठ हुई है उनसे सब प्रतिदान हुई है तो सबकी जननी है ये पूजनीय है आदरणीय है माँ है। अब माता अपने स्वरूप को संभालो माँ बनने से तुम लज्जित होती है समय दो तो और तुम क्या करोगे बताओ माँ तुम नहीं बनोगे तो क्या बनोगे वैसे होंगे तेरे भोग्य बनेंगे इज्जत है फजी थी माँ की इज्जत होती सब माँ माँ कहे कितना अंग की बात है माँ के दादी माँ नानी माँ दादी माँ बच्चे आओ पास में खेले माँ जी खुश हो जाए कोई गोद पर आए कोई ऊपर चढ़े कोई खेले माँ जी खुश हो जाए तो बालक नहीं हो तो मजा घर बिल्कुल सुनो लगे जिस घर में बालक नहीं है वो घर थोड़ा ही है वो तो साधन स्थान है कोई गृहस्थ का घर तो वो है जिसमें बालक खेल रहे हो। ऐसे करने से अपने देश की रक्षा हो गई तो देश कैसे रक्षा हो यह उपाय है अपने अपने कर्तव्य का धर्म का पालन करो सब ठीक हो जाएगा। और श्रेय और प्रेय मार्ग है एक प्रेय मार्ग है एक श्रेय मार्ग है उपनिषद में वर्णन आता है श्रेय मार्ग कल्याण का प्रेय मार्ग संसार में हमारे धर्म की बात मतलब याद हो अभ्योदय निश्रेष सिद्धि सधर्म धर्म कौन सा है जिससे अभ्युदय उन्नति हो लोग धन धान्य समृद्धि हो व्यापार और ठीक हो सब अच्छे तरह से धन धान्य संपन्न हो ये प्रिय मार्ग है और कल्याण हो परमात्मा की दोनों काम करा धर्म से दोनों बात होती है। धर्म के पालन करने से धन धान्य संपत्ति वैभव द्रव्य पदार्थ सब पैदा होते हैं धर्म के पालन करने से अपने अपने धर्म का पालन कृषि बोलो वाणिज्य कितनी बढ़िया बात हो जाए श्री प्रेम मार्ग है और श्रेय कल्याण भी इसी से ही है सब काम करो हाथ काम मुख राम है हृदय साची प्रीत दरिया गृहस्थी साध की या युक्तम वो गृहस्थी संत है हाथ में काम करो राम राम राम राम राम राम राम राम चुप रहो बोलो मत कुछ जरूरत हो कोई पूछे तो बात कह दी अपने पूछे तो बात पूछ ली अरे बिना पूछे कहना हो तो कह दिया तीन बात किसी को बोल नहीं दी हरदम राम राम राम राम राम राम राम राम मुंडे में मुक्ति धारे संत कह सदास जी मुक्ति मुंडे में धारे मुक्ति धारे मुंडे में राम राम राम राम राम राम राम मुंडे में मुक्ति लिए फिर दुख पाए नरकों में जाओ नरके पच्चमा नन्नम यमे ने परिभाषितम नरक में दुख पाते हुए मनुष्य को जमराज ने कहा किंतरा नाचित तो देगा अरे तेरे मनुष्य जन्म में भगवान का पूजन नहीं किया भजन नहीं किया अब आए हमारे यहाँ पर दुख पाने के लिए। भगवद गीता किंच दधीता अरे गंगा जल लव कणिका पीता ये ना कारी मुरारे रसा तस यमा किंग कुरते चर्चा जमराज चर्चा नहीं चलेगी थोड़ा गीता पाठ किया है थोड़ा गंगा नीर पिया है गंगा जल पिया है पाठ किया है और भगवान का पूजन किया है उसी बहुत जमराज चर्चा नहीं जमराज छोड़ देना ये अलग है ये हमारे यहाँ नहीं आते। अजा मिल उपाख्यान में महाराज बड़ी दुर्दशा हुई जमराज जमराज दूतों मारपीट पड़ी वे जाकर के दंड पास न हो जाएंगे बेटा पाप नहीं करेंगे हम तो समझे आप ही बड़े हो जड़कर मैं बड़ा नहीं हूँ महाराज धर्मराज ने माफी मांगी भगवान से और कह दिया जहाँ भगवान का नाम होता हो कीर्तन होता हो गीता पाठ होता हो सत्संग होता हो भगवान की चर्चा हो वहाँ मत जाना वहाँ हमारा राज्य नहीं है वैसे भाई हम तो आपका ही राज्य समझा समझा आपका ही राज्य है तो अभी मिल के लगा धक्का हो जाओ भगा दिए नारायण नाम चार लेते ही चार पास डाले मार भगाए रोजगार का हम तो समझे आप गई राज्य हमारा नहीं राज्य भगवान का हमारे तो वो है जो भगवान से विमुख है उनको लाओ पकड़ करके भगवान के भक्त बना जाओ तो भगवान के भक्तों की बड़ा प्रतिष्ठा है महाराज जमराज भी यहाँ पे कांपते हैं। भगवान की कितनी विचित्र बात है, भगवान का नाम ले मेरे मूर्ति। अरे पद्मपुरम में एक बात विचित्री आई, ये आंवला है ना आंवला, आंवला एक बदिक था, आंवले पर चढ़िया गिर गया जो आंवले का रस लग गया, जमराज दूध आगे पका दी, आंवला का रस लग गया, भगवान का नाम ले लिया। कितनी विचित्र बात है, ऐसी ऐसी बात है कि पलादी चेता गए शुद्ध चीज गंगा आंवले की बात है। आंवला आंवला वृक्ष था, उसे चढ़ा जो मरते समय में आंवला का रस लग गया, जमराज के दूध भगा लिए गए, पद्मपुराण में कथा थी आश्चर्य। तो हमारे गंगा जी है, आंवला है, संत महात्मा है, ब्राह्मण है, सती माता है, इनके पास जमराज नहीं आते, भगवान का भजन करना सदन नहीं आते। एक सज्जन की बात सुनी है, भगवान कृष्ण का मंत्र अष्टादशाक्षर मंत्र जपता था, पीछे कहा कि भैरव जी बड़े तेज है अच्छे है, तो वो छोड़ छोड़ भैरव जी की तपस्या भैरव तोड़ लगा, तो अच्छी तरह जप किया तो भैरव जी पीठ से आए कि तू सामने हो कि तू भगवान का नाम जपने वाला, सामने मेरे आने की ताकत नहीं, मैं तेरा उपवास कर तो आ गया, सम्मुख नहीं होगा भगवान का भजन करने सामने ये भैरव दूजा बड़ा नजीक नहीं आ सकते, ताकत नहीं है। ऐसे भगवान का नाम जपो, कीर्तन करो, गंगा जल है जिसका पान करो, रोजिना चरणा मत ले, कितनी बढ़िया बात है, कितनी सस्ती बात, कितनी सरल बात। नारायण नारायण नारायण नारायण।